Pop heette het. Jawel, Q65 en Anne. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Welkom bij deze mooie aflevering van de late avond. Fijn dat je erbij bent en ik hoop dat je mijn gezelschap houdt tot middernacht. Want daar is alle reden toe. Want we hebben heerlijke muziek voor je meegenomen naar de studio, dus dat komt helemaal goed. En we hebben een paar ontzettend aardige onderwerpen te behandelen in de show. Blijf nu al hangen, zeg. Ten eerste gaan we luisteren naar een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en vroeg aan de mensen, bent u wel eens opgelicht? Want ja, dat gebeurt nogal. En je hebt hele programma's daarover, hè, op televisie. Bijvoorbeeld opgelicht bij de Tros, de Avrotros en op RTL en zo, en SBS. Dus, bent u wel eens opgelicht? Han van der Horst is ook van de partij met een nieuwe column. Zijn column gaat over Dordrecht. En Wij van 010 heeft ook iets te melden. Wat dat is, dat hoor je zo meteen allemaal hier in deze hele leuke aflevering van de late avond. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Used to worry a lot. I used to stay out till the break of day. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. Sometimes it's hard to make things clear. Know when to face the truth and I know that the moment is here. I'll open my heart and show you inside. My love has no pride, I feel with you. I've got nothing to hide. So open your eyes and see who I am, and not who you want for me to be. I am only myself, myself. Fantastische muziek van Gloria Estefan. Geweldig. Hier in De Late Avond. Don't Wanna Lose You. En de Eagles ervoor met On The Long Run. Hier in De Late Avond. Dus, flessentrekkerij, boerenbedrog, valse voorwenselen. Gebeurt dat wel eens wanneer u in de buurt bent? Sterker nog, is het u zelf wel eens overkomen? Jeroen van Gent deed zich op straat voor als de verslaggever. Goedemiddag mevrouw, ik ben van de radio. Mag ik u soms wat vragen, heel kort? Heel kort. Ja, gaat het om, kom je niet hier vandaan? Nee, dat geeft niet. Nee, nu toevallig niet. Vaak wel over politiek of dat soort dingen. Nee, deze keer is de vraag, bent u wel eens opgelicht? Bedrogen, op de een of andere manier. Kan heel klein zijn. Ja, zeker. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Wat is het? Wat was het? Ik hoef geen details te noemen. Globaal. Nou, dat je geld aan iets betaalt wat uiteindelijk niet voor hetgeen gebruikt wordt wat men zegt waar het voor gebruikt wordt. Oké. Een collector? Iets in die trant. Ja. Was het zomaar aan de deur of zo? Of ja? Nee, niet zomaar aan de deur. Nee, dat was zeg maar online, maar wel een bekende die dan zegt, nou, je kent iemand, dat is leuk, dan moet je even vragen, via gaat het dan. En uiteindelijk... Het leek een goed doel, maar dat was het niet. Het leek een goed doel, ja, voor die persoon zelf, denk ik. Oh. Ja. Ja, maar goed, daar heb ik weer van geleerd. Hè? Ja, maar net zeggen, wat dat betreft is positief, iets van geleerd. Ja, zeker. Ja. Dus het is goed afgelopen, niet heel veel geld verloren? Nee hoor, dat valt wel mee. Dat valt gelukkig mee. Bent u wel eens opgelicht? Bent u wel eens bedrogen? Nee, gelukkig niet. Klinkt goed. Zo, dan moet jij heel goed nadenken. Bedrogen. Ja. Kan heel klein zijn. Ja, heel klein, maar wel bedrogen, ja. Oké. En wat zou het kunnen zijn, zonder in details te treden, want daar gaat het nou niet om. Maar... Verkoop aan de deur. Aha. Van kaarten, wenskaarten. En de jongen die had wenskaarten en wij dachten van, nou, laten we die jongen eens steunen. En toen bleek achteraf dat het helemaal niet voor het goede doel was. Ja, zijn eigen, tenminste, het doel van zijn baas. En we hebben die jongen zelfs nog naar het station gebracht, omdat het zo hard regende en hij moest naar huis. En toen hoorden we dat achteraf. We hebben vreselijk gelachen. Want ja, ik bedoel, het is maar voor een paar euro. Maar voor de verder is. Maar ja, het is wel zo dat ik niks meer aan de deur koop. Oh ja, dat doet hij geen tweede keer. Nee, ik wil best wel bijdragen aan allerlei dingen. Maar dan moet het wel oprecht zijn. Dan moet het niet op deze manier zijn. Maar gelukkig dat het uitkwam. Ja, maar ja, je doet er zo weinig mee. Nou ja, toch? U bent alerter geworden dan? Ja, dat wel, ja. Ja, maar niet minder vertrouwen in de mensen, toch? Nee, ik denk het ook niet, nee. Voor hetzelfde geld ben ik helemaal niet van de radio. Grapje. Ik had je al gezien, hoor. Bent u wel eens opgelicht, bedrogen? In een ver verleden op Marktplaats een keer. Maar ja? Dat is het enige wat ik me voor zover kan herinneren. Wat gebeurde er? Ik had een spelletje gekocht en het kwam niet aan. En ik probeerde die desbetreffende persoon contact op te nemen. Maar ik kreeg geen reactie meer. Dus. En u had al iets betaald? Ik had al betaald, ja. Want je moest vooraf betalen. En, maar ja, nooit wat ontvangen. En hij, op een gegeven moment kreeg ik dan wel een contact met hem. Maar hij wist van niks. Ja, dat is naar oplichting. Ja, dat is dus zuiver. Nou, was het nog een groot verlies, een groot bedrag of viel het mee? €50, denk ik. Ja, het kan erger. Ja, het kan erger. Een keer een foutieve afschrijving. Dus het skippen van mijn pasje, een aantal jaren geleden. En was dat dan nog een pittig bedrag of viel dat mee? Ja, volgens mij €600. Oh, zo. Dus dat is op zich wel veel. En dat heeft de Rabobank of de ING-bank prima opgelost. Hebben ze het terugbetaald? Ja, helemaal. Maar dan praat je over een jaar of 7, 8 geleden. Ja. En de bank had het geconstateerd en heeft mij daarvan op de hoogte gesteld. En heeft het bedrag netjes terugbetaald, binnen 8 dagen of zo. Dus. Enig idee hoe het ontstaan is? Ja, waarschijnlijk geskimd in een parkeergarage. Pasje, kopietje en het waren afschrijvingen uit Marokko. Dus, ja. Bent u wel eens opgelicht, bedrogen? Ik heb ooit wel eens een keertje wat besteld via internet dat nooit is aangekomen. Maar of dat misschien ergens anders is bezorgd, ik zou het niet weten. Oh, maar ik heb het in ieder geval nooit gehad. Dus. Nooit echt bewust van geworden dat u opgelicht bent? Nee. Dat niet? Nee. Dat is eigenlijk wel goed. Ja, eigenlijk wel. Ja. Gelukkig wel. Ja, want die vraag is niet zomaar dat we hem stellen. Dat gebeurt nog alles. Ja, het Openbaar Ministerie. Oh? Ja? Ja. U heeft een boete gehad? Nee. Ik ben van de weg afgeslagen met een fiets. Ja? En die man die reed aan de verkeerde kant en die raakte en ik en die ging terug en die knalde mij van de weg af. Dus ik heb 2 dagen in het ziekenhuis gelegen met een gebroken elleboog. Of 3 dagen. En om een lang verhaal kort te maken, in eerste instantie is hij veroordeeld en hij ging een hoger beroep. En het was over. Hij had niet de intentie gehad om mij wat te doen. En hij werd vrijgesproken. Aha. Dus ik voelde me echt behoorlijk in de boot genomen. Ja. Ik had aardig wat schade en zo. Nou, dat was ook... Het ziekenhuis notabene en je zit niet op te wachten. Nee. En dan voel je bedrogen, zoiets. 3 weken, 4 weken met een brace gelopen. Dus een hele goede zomermaand weg. Ja. Dus mijn rechtsgevoel, of mijn gevoel in de rechtsstaat was echt behoorlijk verdwenen. Ja, Nou, dat is een goed voorbeeld. En die man, dat was een Duitser en die had een hoge functie ergens en die moest naar Amerika. En dat was het probleem voor hem, want hij kon Amerika niet meer in als hij veroordeling had. Ach. En daarvoor is hij eigenlijk, ging het openbaar ministerie in mee. En, Het zou grote gevolgen hebben, maar u zat ermee. Ja. Ja. Ik voelde me belazerd. Nou, dan had u, een lap van 100 euro kunnen toeschuiven of zo. Hij had het aangeboden. Yeah. Hij had 1000 euro schadevergoeding ondershands. Via zijn advocaat. Maar dat heb ik toen geweigerd. Stom natuurlijk, want ik dacht, niks aan de hand. Ik sta voorkomen in mijn recht. Niet wetende dat ze zo'n trucje uit zou halen, want ik vond het gewoon een truc. Uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Suddenly, and we were on the moon, flying high. piepklein hitje was het trouwens. In 1982. Fat Larry en zijn band. Zoom. Ja, het gaat over de liefde. Net als dat nummer van Pierre Absa. Hoorde je ervoor. Julie Issy. In een ogenblik een column van Han van Horst. Hij gaat het hebben over bijvoorbeeld Dordrecht en Johan de Wit. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen na Norah Jones. You by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Teardrops in my hand. My heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. Geen kwaad, zo in de late avond. Norah Jones. Ja, natuurlijk. Don't know why. Veel Dordtenaren willen liever geen beeld van Willem de Zwijger in hun stad vanwege de moord op de gebroeders de Wit. Nou, dat hadden hun voorouders uit de Gouden Eeuw nooit begrepen, vertelt althans Han van der Horst. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Ik had, geloof ik, beloofd, lieve vrienden en vriendinnen, om het vandaag nog een keer over het openbaar vervoer te hebben. Maar dat doe ik niet. Ik heb iets belangrijkers. Ik wil het met u hebben over Dordrecht, die parel aan Oude Maas, Merwede en Noord. De oudste stad van Holland, of liever gezegd, niet de alleroudste stad van Holland, want dat is Geertruidenberg. Maar Geertruidenberg telt niet meer mee, want dat hoort bij Noord-Brabant. Nu dan. Omdat Dordrecht de oudste stad van Holland was en omdat de bevolking voor de Geuzen had gekozen en tegen Alva, organiseerde Willem van Oranje daar in 1572 de eerste statenvergadering van de opstandelingen tegen koning Philips II van Spanje en zijn vrede landvoogd Alva. Als u grijze haren hebt en nog ouderwets geschiedenisonderwijs genoot, dan weet u het allemaal nog wel. Op 1 april verloor Alva zijn bril. En daarmee begon de opstand tegen Spanje. En die vergadering was nodig om de boel een beetje op orde te brengen. En om zo te zeggen vorm te geven aan het revolutionaire bestuur. Daarom krijgt Dordrecht nu een beeldje cadeau van Willem van Oranje om mooi neer te zetten voor het gebouw waar destijds die vergadering bijeenkwam. Dat was een leeggejaagd klooster van de paters Augustijnen dat later de naam Prinsenhof kreeg. En nog later het Hof van Nederland. Maf idee overigens aan zo'n oude naam te morrelen, maar dat is een aparte causerie waard en ik moet geen beloftes meer doen voor de toekomst. Ik wil het gewoon over iets anders hebben. Twee Dordtenaren begonnen een actie om het beeld van Willem van Oranje te weigeren. Waarom? Omdat, zoals ze het formuleren, Dordrecht en het Oranjehuis op gespannen voet staan. In 1672 immers zijn de grote Dordtenaren Johan en Cornelis de Witt in Den Haag door woedende aanhangers van datzelfde Oranjehuis gelyncht. Ze werden met kogels doorzeefd, de mensen doopten hun zakdoek in hun bloed om die als souvenir te bewaren. Ze sneden de vingers en nog andere lichaamsdelen af van Johan en Cornelis de Witt voor datzelfde doel. Je kunt een vinger van Johan de Witt in het Historisch Museum van Den Haag nog bewonderen. Dit alles gebeurde dus 100 jaar nadat Willem van Oranje die vergadering organiseerde in het Augustijnenklooster, dat later Prinsenhof ging heten en nu Hof van Nederland wordt genoemd. Een eeuw later. Het is wel duidelijk dat de toenmalige stadhouder Willem III, een achterkleinzoon van de Willem van Oranje van dat beeld, aan deze misdaad zijn stilzwijgende goedkeuring gaf, als hij niet, zoals velen graag geloven, er zelf achter zat. Johan en Cornelis de Witt waren broers en ze behoorden tot de Dordtse regenten. Johan had het gebracht tot raadpensionaris van Holland, de meest invloedrijke functie in de hele Republiek der Zeven Provinciën. Cornelis was niet zo hoog geklommen, maar hij speelde wel een belangrijke rol en hield onder meer voor zijn broer de boel in de gaten op het Dordtse stadhuis. Johan en Cornelis de Witt waren voorstanders van wat zij de ware vrijheid noemden. En dat was een republiek zonder stadhouders uit het Huis van Oranje. Johan de Witt was erin geslaagd een eeuwig edict te laten aannemen waarin stond dat een Oranjeteller nooit meer stadhouder kon worden. Maar in 1672 werd de Republiek aangevallen door koning Lodewijk XIV van Frankrijk, koning Karel II van Engeland en de bisschoppen van Münster en Keulen. De Nederlandse troepen werden aanvankelijk overal teruggeslagen en daarom kwam het gewone volk in opstand tegen Johan de Witt en zijn aanhangers, want die werden verantwoordelijk gesteld voor de nederlaag. En ze eisten dat die achterkleinzoon van Willem van Oranje, Willem III, tot stadhouder werd aangesteld. En op zijn 21ste jaar werd die stadhouder in feite met de opdracht om het land te redden. Want dat was, weten die grijze mensen met ouderwets geschiedenisonderwijs nog wel, radeloos, redeloos en reddeloos. En nu komt het. Ook het gewone volk van Dordrecht stond helemaal achter Willem III en niet achter de gebroeders de Witt. Het bestormde het stadhuis van Dordrecht en de regenten daar werden gedwongen om dat eeuwige edict in te trekken. Ook Cornelis de Witt moest eraan geloven. Die Dordtenaren van toen zouden raar staan te kijken van hun nazaten. Dat zij, omwille van de ook door hen gehate gebroeders de Witt, een standbeeld van hun lieve prins wilden weigeren. Want volgens het AD ziet de helft van de Dordtenaren dat beeld van Willem van Oranje liever niet komen. Die moeten eens naar de geschiedenis van hun eigen stad kijken. Dordtenaren, wees trots en dankbaar voor de vergadering waar de kiem van Nederlands onafhankelijkheid werd gelegd. En wees trots op de man die haar mogelijk maakte, Willem van Oranje, de vader des vaderlands. En natuurlijk, Johan en Cornelis de Witt waren ook grote mannen en belangrijke vaderlanders. Maar dat neemt niet weg dat Dordrecht gewoon plaats behoort te bieden aan het standbeeld van die andere grote man, Willem van Oranje. Op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomp ervoor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs

high above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dream that you dare to, why, oh, why can't De regenboog. Altijd mooi om over te zingen natuurlijk. Diende trouwens als muziek bij een reclamespotje voor een verzekeringsmaatschappij. Misschien kun je dat nog wel herinneren. Het is alweer een tijdje geleden. Tja, wij van 010. Die is actief in 010, maar ook daarbuiten. Ja, en van buiten zullen we zeggen Hurley van 010. Hoe zit dat met dat wij van 010? Je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. We gaan praten over wij van 010. En wie wij zijn, dat kan ik best vragen aan Esther Jansen. Want die zit hier in de studio. Ze is eigenaar van het Rotterdamse PR-bureau. En dat heet ook Wij van 10. Esther, welkom. Wie is wij? Wie zijn wij? Wij ben ik. Of Wij is Esther Jansen. En Esther Jansen die werkt samen in een netwerkorganisatie. Dus op het moment dat er zeg maar een opdrachtgever is, dan kijk ik naar welke mensen ik uit mijn netwerk het beste kan inzetten. En dat kan van alles zijn voor de PR die ik doe. En je hebt het over wij van 010. 010 is dan Rotterdam, denk ik? Dat is net nummer 010. Dus ja. Dat is inderdaad het liefst werk ik voor bedrijven die in Rotterdam gevestigd zijn. Maar neem niet weg dat ik ook voor Vlaardingen of Maassluis of... Ja, maar dat is ook 010, hè? Dat is dus ook 010, ja. En ik heb ook inderdaad opdrachtgever in Vlaardingen. Maar 020 komt niet in je vocabulaire voor? Nou, 020 komt er zeker in voor, maar dan anders. 010 versus 020. 070, daar heb ik nu een klant, Hotel Schot Den Haag. Ja, ja. Dus stiekem. Maar dan kunnen die cijfers er achteraan dus eigenlijk. Ja. Want je bent in Rotterdam begonnen, want dat is je basis, denk ik. Ja, ik zit op Noordereiland. Oh, om maar wat te noemen. Ik kijk nog op de Hef uit en op het Unilevergebouw. Nou, dat zijn wel iconen van Rotterdam natuurlijk. Ja. En heeft dat iets met de mentaliteit van de Rotterdammer te maken, dat je daar graag zit? Ja, nou, ik ben een Rotterdamse puur sang, geboren en getogen in Rotterdam-Noord. En ik heb inderdaad Rotterdam omarmd vanwege de Rotterdamse aanpak. Mm-hmm. En die aanpak, die pretendeer ik ook in mijn bedrijf. Dat als je met mij werkt, dan weet je gewoon wat je ziet, wat je get. En dat is gewoon die Rotterdamse aanpak. Ja, ja, dat is heel krachtdadig. Het is de handen uit de mouwen, dat sowieso. Ja, ze zeggen het soms wel eens anders, geloof ik. Maar niet van poetsen en dat soort dingen. Ja, dat ook. Ja. Maar het zit hem echt in de aanpak dat je gewoon kritisch meedenkt, dat je eerlijk bent naar de klant, dat je hem niet naar de mond praat. Mm-hmm. En dat je zonder, met no nonsense, zonder opsmuk, gewoon lekker aan de slag gaat. Jij weet wat het beste is voor het bedrijf, soms. Nou, soms. Meer vanuit de expertise die ik heb. Maar ga je dan naar zo'n bedrijf toe om te zien wat er gebeurt? Want je moet wat doe je voor zo'n bedrijf bijvoorbeeld? Heb je een voorbeeld als een bedrijf jou benadert? Dat zijn verschillende. Ik werk bijvoorbeeld nu voor de Stadsmariniers in Rotterdam. Mm-hmm. En daar was de vraag, of is de vraag, van hoe kunnen wij onszelf meer profileren? En eigenlijk na een wat langer proces hebben we gekozen dat zij op social media gaan en dat zij hun werk laten zien op Instagram. Ja, ja, ja. En de Stadsmariniers Rotterdam, dat zijn de mensen, of de superambtenaren in de stad, die de stad veiliger moeten maken. Ja, en die hadden een ander imago nodig. Die waren gewoon niet zichtbaar genoeg. Nee, nee. Laten we het daarop houden. Ja. Ja. Het is een heel intensief werk eigenlijk om je helemaal te integreren in zo'n organisatie. Ja, dat klopt. Ja. En dat is ook hartstikke leuk. Bij de Hotelschool Den Haag ligt de vraag, en daar ga ik in oktober mee aan de slag, over voedselverspilling. Zij willen zich daar op richten. En hoe kunnen we dat nou het beste over het voetlicht brengen? Ja, want de Hotelschool heeft natuurlijk de aankomende koks en mensen die in de restaurants moeten gaan werken. Ja, en zij willen echt cultuur. Daar moeten we zuiniger mee omgaan. Ja, en zij willen echt die cultuurverandering. Dus dat ook in... Zij zitten dadelijk natuurlijk de school verlaten. Zijn die studenten, als ze afgestudeerd zijn, gaan natuurlijk bij hotels werken. Dus hoe mooi is het niet als zij dan al allerlei tips en alles meekrijgen om dan in dat bedrijf daar al op te... Ja, tegen voedselverspilling te zijn. Dat zij al nadenken over hoe dat kan gaan in zo'n bedrijf. Ja. En daar in ieder geval mee beginnen. Ja, hoe komen ze met je in contact? dat ze zeggen, hé, dit lijkt me wel wat voor mijn bedrijf ook. Of het nou over een website gaat of een andere boodschap, dat maakt dan verder niet uit natuurlijk. Ja, het is ook een kwestie van gewoon naar mijn website gaan en bellen. Ja. Maar wat ik nu doe dit jaar is dat ik 50 pakjes pleur weggeef. En ik zit al op nummer 30. Dat is echt Rotterdams, hè? En het is echt Rotterdams. Ja. En dat doe ik omdat ik die leeftijd bereikt heb nog niet zo heel lang geleden. En vanuit die hoedanigheid heb ik gezegd, nou, ik geef 50 pakjes pleur weg. En dan gaan we met liefst aan vakgenoten. En daar gaan we het gewoon over het vak hebben. Ik versla dat ook in een artikel op mijn website. Maar komen ze dan allemaal website. Bij elkaar onder het genot van gewoon een kopje pleur? Het is een één op één gesprek. En wat ik er heel erg leuk aan vind, is dat ik op die manier dus mijn netwerk uitbreid. Mm-hmm. En dat ik ook mensen weer kan helpen. Noem de website even, dan kunnen wij mensen... Wij van 010. Dat is duidelijk dat die het is. En 010 gewoon in cijfers, hè? In cijfers, ja. Wij van 010. Esther Jansen, eigenaar van het Rotterdamse PR-bureau Wij van 010. En ze heeft de sociale media hard nodig. Want dat is toch een van de dingen waar je heel erg mee bezig bent. Dank voor het gesprek. En met deze bijdrage van Herman de Bruin, ja, komt er alweer een einde aan deze aflevering van de late avond. Och, wat is het weer snel gegaan. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond, dan met Bert de Wolf. Luister dan ook weer. Check intussen onze website www.delateavond.nl of onze Facebookpagina. Dan ben je op de hoogte van wat wij allemaal uitspoken hier in deze show. Ik wens je een mooie nacht, welterust als je gaat slapen. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk, zoals altijd, een hele goede wacht. Tot besluit van de show REM, Rapid Eye Movement. Dat gaat je straks gebeuren als je slaapt. Met Man on the Moon.